Van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB zometeen een gesprek met hoogleraar oude geschiedenis Danielle Slootjes. Zij vindt dat het geschiedenisonderwijs op de schop moet en pleit voor het afschaffen van de tijdbalken. Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Matthijs van Nieuwkerk legt voorlopig zijn werk neer en stopt per direct met het maken van programma's voor BNNVARA. De 62-jarige televisiemaker verbreekt de banden met de omroep, laat hij weten aan het ANP. Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid maakt een verdere samenwerking onmogelijk. De aanleiding voor de breuk is een artikel van de Volkskrant van vrijdagavond. Daarin kwam naar voren dat de presentator zich bij het tv-programma De Wereld Draait Door jarenlang schuldig maakte aan grensoverschrijdend gedrag. Het dodental na de aardbeving op Java is opgelopen tot zeker 56. Gevreesd wordt dat het aantal verder oploopt. Zo'n 700 mensen raakten gewond, meldt de Landelijke Rampenbestrijdingsdienst. De aardbeving had een kracht van 5,6, wat niet heel zwaar is voor Indonesië. Toch is de schade heel groot, zegt correspondent Mustafa Margadi. Het dichtst bevolkte eiland van Indonesië. Er wonen 146 miljoen mensen daar. Er zijn heel veel gebouwen dicht op elkaar. Soms ook wat dunne en beetje slapgemaakte huizen. Dus het zou kunnen dat het daardoor komt, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Correspondent Mustafa Margadi. Duitsland heeft een luchtafweersysteem aan Polen gegeven. De Duitse minister van Defensie zegt dat hij zijn buurland wil helpen om het luchtruim te beveiligen. Vorige week eiste een raketinslag 2 levens aan de Pools-Oekraïnse grens. Waarschijnlijk kwam dat door Oekraïns afweergeschut. In Nijmegen zijn 2 Spanjaarden gearresteerd die in hun eigen land verdacht worden van moord. Ze zouden in juni in de buurt van Sevilla iemand hebben doodgeschoten en ergens hebben gedumpt. En daarna zouden ze naar Nederland zijn gevlucht. De Nederlandse politie kwam in actie op verzoek van Spanje. Dat land heeft hun overlevering gevraagd. Een hulpsint en een Piet hebben in Almelo een winkeldief overmeesterd, meldt RTV Oost. De dief had in een bouwmarkt 2 koffers met apparatuur gestolen. De Sint, in het dagelijks leven Boa, ging er met Piet achteraan. Ze konden de dief overmeesteren in een beddenwinkel. In Rotterdam is de rechtszaak begonnen tegen viruswaarheid-voorman Willem Engel. Hij moet zich voor de rechter verantwoorden voor opruiing. Willem Engel protesteerde vaak tegen de coronamaatregelen van de overheid. Hij zou onder meer hebben opgeroepen naar demonstraties te komen die eerder waren verboden. Engel ontkent de beschuldigingen. Ik ben echt verbaasd en verbijsterd dat ik me voor dit soort uitspraken moet verweren. Als dit strafbaar is, dan bestaat er echt geen vrijheid van meningsuiting. Willem Engel wordt er ook van beschuldigd dat hij de oproep deed om zorgpersoneel lastig te vallen. Het Openbaar Ministerie begon de vervolging nadat 22.000 mensen collectief aangifte hadden gedaan. De One Love-actie van 7 Europese landen op het WK in Qatar gaat niet door. De aanvoerders zouden een One Love-band dragen om een statement te maken tegen discriminatie. Maar daar zien ze nu vanaf, nu de FIFA zegt dat ze dan een gele kaart krijgen bij het dragen van die band. In een gezamenlijk statement melden de 7 landen dat ze gefrustreerd zijn over de beslissing van de FIFA. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk zal straks tegen Senegal een andere band dragen. Ook energiebedrijf Essent verhoogt op 1 januari de tarieven, net als Vattenfall. Essent is met 2 miljoen klanten de grootste van Nederland. De laatste tijd zijn de inkoopprijzen van stroom en gas flink gedaald. Maar Essent zegt dat daarvoor de prijzen juist erg hoog waren, toen er stroom en gas werd ingekocht. En daarom stijgt het variabele tarief per 1 januari. Essent hoopt dat het later weer naar beneden kan. Overigens is de stijging voor klanten beperkt door het prijsplafond. Dat is de maximumprijs voor energie die de overheid heeft ingesteld. Dan het weer nog. Af en toe zon van het zuidwesten uit, meer bewolking en regen. Het is 2 graden in het noordoosten en 8 graden in het zuidwesten. Morgen bewolkt, in het zuiden regen en ongeveer 7 graden. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Elke dag een beetje beter. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen, want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar beshirt.nl en laat je inspireren. Beshirt, beter verzekerd. Achter dat linkje waar jij op klikte, gaat meer schuil dan je denkt. Bedrijfspanden vol online oplichters. Gewapend met de nieuwste technieken en al jouw persoonlijke gegevens. Niet zo gek dus dat je dat linkje vertrouwde. Online oplichting is een serieuze misdaad. Slachtofferhulp Nederland helpt je verder. Ga voor advies naar slachtofferhulp.nl. Mijn naam is Carlijn Kingma, kunstenaar en cartograaf. Reis mee door een landschap van onzichtbare geldstromen en verborgen krachten. In mijn nieuwste kaart, Het waterwerk van ons geld. Nu te zien in Rijksmuseum Twente. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets. En vandaag is het Wereld Hallo Dag. Ja, hallo! Doet u zelf wel eens wat voor uw eigen bestwil? Op de gastenlijst van deze villa staat de naam van Danielle Slootjes. Is hoogleraar oude geschiedenis. En zij zit al bij Sophie Verhoeven in de receptie van de villa. Ja, en Jurgen, gisteravond heb ik nog mijn zoon overhoord. Toets geschiedenis vandaag. Die zit dan met van die tijdbalken onderin in die boeken. Middeleeuwen, industriële revolutie, jagers en verzamelaars. En zij, Danielle Slootjes, hoogleraar oude geschiedenis, vindt eigenlijk dat die tijdbalken onderin er wel uit mogen. Maar ja, ik dacht wel meteen, hoogleraar oude geschiedenis, wat moet daar dan mee gebeuren? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik zou zeggen, oude geschiedenis staat voor mij voor het gebied rondom het Middellandse Zee. Maar het is niet per se een tijdvak. Volgens mij moeten we daar echt samen over na gaan denken. Maar welk bordje komt er dan bij u op de deur? Ik zou zeggen voorlopig nog even oude geschiedenis. Maar misschien moeten we naar de antieke wereld of een andere term. Oké, gaan we straks meer over horen, Jurgen. Ja, de discussie is geopend. In Terug naar Toen gaan we terug naar 1994. Toen overleed Manfred Langer, de excentrieke oprichter van de Amsterdamse discotheek IT. En het satirisch platform De Speld heeft een eigen WK-gids gemaakt. Nou, met die wedstrijd van Nederland vanmiddag op het programma is dat natuurlijk een mooi voorafje. En daarover gesproken, we beginnen ook met het WK-voetbal. Want het is de eerste wedstrijd in Pool B van dit WK. Engeland tegen Iran in die Houtkamp. Hey Jurgen, jawel, het is begonnen. Heel veel besproken, dit wereldkampioenschap vooraf. Maar nu wordt er zelfs gevoetbald. Je zou het niet verwachten. Het staat 0-0, dat om maar mee te beginnen. Tussen Engeland en Iran. Ploegen hebben elkaar in het verleden nooit in een officiële wedstrijd ontmoet. Dus alles moet de eerste keer zijn. Ook rond Iran natuurlijk heel veel te doen. Omdat daar de ellende is in het land. De vrijheid die terug moet komen. Spelers durven zich daar niet allemaal over uit te spreken. Dat kan ik me voorstellen. Want er zitten bijvoorbeeld in dit team ongeveer 3 spelers die in Iran zelf spelen. En die komen alleen maar in de problemen. Het staat 0-0. Het is een eenzijdige wedstrijd tot nu toe. Want Engeland is veel en veel beter. Vrachtwagenchauffeurs zijn de hele dag onderweg. En dan is het natuurlijk fijn als je moet pauzeren of als je werkdag erop zit, dat je dan terecht kan op een schone parkeerplaats met genoeg faciliteiten. De praktijk is anders. En dus is Hans Plaggemars een petitie begonnen. Hij is al 30 jaar chauffeur en weet dus waar hij het over heeft. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. En die petitie ga je morgen in de Tweede Kamer aanbieden. Wat staat erin eigenlijk? De voorzieningen gewoon heel slecht zijn onderweg. Dat je amper een parkeerplaats kan vinden. En dat je overal parkeerverboden hebt in heel het land en de gemeenten. En naast mensen kan je gewoon geen parkeerplek meer vinden. Ook niet bij de chauffeurskroegen. Nee, dus laten we zeggen aan het eind van de middag, als jij ergens moet gaan staan met die parkeerplaats, dan is het heel moeilijk om een plek te vinden. Je mag niet zomaar ergens op een industrieterrein gaan staan. Nee, dat mocht vroeger wel, maar dat mag niet meer, helaas. En dat is een beetje verpest door heel veel mindere collega's, zeg maar, die er dan gewoon een zootje van maken. Dat snappen we allemaal wel. Maar ja, je moet ergens staan 's nachts. En als jij zeg maar bij een klant wegrijdt om een uur of 6:30... en je wilt dan een paar uur sturen, dan kan je rond 10 uur kan je gewoon geen parkeerplek vinden. En is het zo, omdat kijk, we rijden natuurlijk allemaal langs zo'n parkeerplaats, die staan vaak 's avonds inderdaad helemaal vol met vrachtwagens, ja, hè? Ja, en een uitwijkmogelijkheid heb je amper. Want ja, rij je in een Citroën op, dan is het ook gelijk parkeerverbod. Of je staat illegaal geparkeerd, of je wordt wakker geklopt zelfs. Dat is ook al mensen overkomen. Dus dat is niet zo fijn naar bed gaan, zeg maar. Is het eigenlijk ook gevaarlijk op die parkeerplaatsen? Nou, dat kan ik niet zeggen. Nee, dat valt wel mee in de regel. Ik ben ooit wel eens overvallen naar in Spanje, maar dat is heel lang geleden. En dat valt hier nog wel mee in Nederland, hoor. Hm. Ja, want goed, je noemde even het buitenland. Is het daar dan beter geregeld voor de chauffeurs? Nou, in Duitsland heb je de autohoven en daar heb je gewoon de rastetters en daar kan je gewoon douchen. En dat kan langs de Nederlandse autosnelwegen kan dat ook niet. Maar zelfs in Engeland kan je langs de snelweg kan je douchen. In Frankrijk kan je ook overal douchen. Dus dat is ook beter geregeld, zeg maar. Hm. En ja, Frankrijk, als je op de autobaan rijdt, dan heb je ook overal een goede voorzieningen en ruime parkeerplaatsen. Want de tijd, zeg maar, dat er nog genoeg van die chauffeurscafés waren waar dat kon, die is dus voorbij. Want die zijn allemaal vertrokken, er zijn er nog een paar. Dus je bent aangewezen op tankstations dan. Hoe ziet jouw ideale parkeerplaats eruit dan voor een chauffeur? Nou, een stuk groter. Mooie voorbeelden zijn bijvoorbeeld bij Muiden, langs de A1 richting Amsterdam. Dat zijn gewoon goede parkeerplaatsen. Maar er zou ook ergens een toiletvoorziening op het midden van de parkeerplaats moeten zijn. Want iedereen moet naar hetzelfde toiletje bij het pompstation. Ja, met zoveel mensen die dagelijks langskomen. Dat is niet te doen. En als overal in Nederland de parkeerplaatsen wat groter zijn, dan heb je al een heel groot probleem opgelost, denk ik. Ja. Want je moet er nu dus op tijd bij zijn. Wil je überhaupt een plek krijgen? En dan is het met de voorziening ook nog maar zo. Ja, klopt. Ja. Ja. En dat geldt eigenlijk op heel veel plekken dus in Nederland? Ja, dat geldt zeker op de transitroutes. Dus als je zeg maar van Hazeldonk richting het noorden rijdt, Zwarte Meer, de Lutte, die parkeerplaatsen staan nog voller bij wijze van dan parkeerplaatsen ergens in Friesland of zo. En als je daar de voorzieningen wat beter maakt, je hebt het chauffeurscafé bij Asten. Dat is een hele goede parking, vind ik. En daar is best veel ruimte, maar daar komt ook ontzettend veel verkeer langs. Want iedereen die van Berlijn, Roergebied, richting Parijs of richting Londen moet, Engeland moet, die komt daar langs. Ja. Dus er zijn echt die transitroutes waar het heel druk is. En dus eigenlijk moet dit, vind jij, vanuit Den Haag geregeld worden, vandaar ook het aanbieden van die petitie bij de Tweede Kamer? Dat klopt, ja. Nou, gaat het morgen gebeuren. Hoe vaak is het al getekend? 1884 keer. Nou, en dat zijn lang niet alle chauffeurs in Nederland. Dus die actie wordt ongetwijfeld gesteund ook. Want iedereen zit wat dat betreft ook in hetzelfde schuitje. We gaan zien wat het oplevert. Dank voor de uitleg. Hans Plaggemars is dat, chauffeur. Yeah. hoeft niet hoor. Nee, hoeft niet. De Zweedse hitfabriek ABBA was dat natuurlijk uit de jaren 70. Waterloo. Tot half vier. Nou, er vielen net al even wat van die termen. Je had dus eerst de jagers en de verzamelaars, dan de tijd van de Grieken en Romeinen, de middeleeuwen, renaissance. En dan zo'n beetje via de industriële revolutie zitten we in het nu eigenlijk. Dat is wel met hele grote stappen door de geschiedenis. Ingedeeld dus in tijdvakken, maar dat systeem moet op de schop. Vindt Danielle Slootjes, hoogleraar oude geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk welkom. Ja, hallo. Wat is er mis met die goede oude tijdbalk? Die tijdbalk die helpt ons natuurlijk als mensen om in kleinere stukjes de geschiedenis te begrijpen. Maar gaat voor een deel ook voorbij, wat mij betreft, aan de menselijke ervaring. Hè. Mensen denken vaak niet, ik leef nu in de moderne tijd. Dat is vaak niet een associatie die mensen hebben. En op het moment dat wij het verleden bestuderen, in mijn geval de oude geschiedenis, dan hebben we allemaal kleine blokjes, de Grieken, de Romeinen, oude Nabije Oosten. En dan is het net alsof we hele kleine mini-werelden hebben in eigenlijk een grote antieke wereld. En ik zou dat graag, ja, die blokjes weg willen halen. Ja, want daar zit natuurlijk een vermenging. Ik bedoel, het is niet toen het jaar 1500 begon, dachten mensen niet ineens, oh, nou, ja, dat waren de middeleeuwen. En dan gaan we weer verder. Ja. Nee, dat is natuurlijk het wat eigenlijk een beetje spanning geeft, is dat wij als wetenschappers en als historici die indelingen maken, maar dat heeft heel weinig te maken met hoe mensen dat ervaren. Inderdaad, je hebt niet het gevoel van nou begint die industriële revolutie, of nu zitten we in het tijdperk van de Romeinse keizers. Maar tegelijkertijd helpt het natuurlijk ook wel mee dat je ongeveer een beetje weet van wat na wat komt. Dat is ook altijd goed bij quizzen natuurlijk, dat je weet wat waren. Ja. Dat je eerst de oudheid had en toen de middeleeuwen. Ja. Ja, nee, zeker. En ik denk dat heeft heel erg te maken met hoe wij als mensen ook de wereld om ons heen in blokjes en begrenzingen kunnen begrijpen. Maar ja. We houden altijd van lijstjes, hè? Ja, lijstjes en kleine stukjes. Dat is ook volgens mij heel letterlijk hoe ons brein werkt. Ja. Want kijk, we hebben het op een gegeven moment over de moderne tijd, maar ja, de oude Egyptenaren noemden dat waarschijnlijk helemaal niet zo. Nee, dat is natuurlijk een ander punt waar wij vaak niet bij stilstaan. Dat wij denken natuurlijk heel erg in onze tijdsindeling. De Grieken hadden een eigen tijdsindeling. Hè. Die dachten in Olympiade, in blokjes van 4 jaar van Olympische Spelen naar Olympische Spelen. De Romeinen dachten in een tijdvak vanaf de stichting van de stad. Egyptenaren hadden weer een eigen tijdsindeling. Je ziet op een gegeven ogenblik ook bijvoorbeeld in papieren teksten wel verschillende dateringen door elkaar heen lopen. Dus zelfs de manier waarop wij naar hen kijken is niet de manier waarop zij naar zichzelf keken. En die lijstjes die we uit ons hoofd moesten leren, hè, dus van die jaartallen, 1668, 80-jarige oorlog. Ja. De Thorbecke met zijn grondwet, 1848. Ja. Ja. Moet dat ook nog wel blijven dan? Ik denk dat het gewoon goed is dat we ons afvragen voor wie en waarom die data belangrijk zijn. Het kan best zijn dat je zegt, ik bestudeer politieke structuren, dus dan is zo'n datum heel erg belangrijk, want dan heb je een kantelpunt of een breuk. Maar op het moment dat je mensen op het platteland, of in mijn geval in de oudheid, op het platteland bestudeert, ja, dan heeft zo'n datum weinig zeggingskracht. Daar komen we zo nog even op, over die mensen. Want er zit nog een ander punt in uw pleidooi. Toch eerst even contact met de geschiedenisleraar van het jaar, Hendrik Atse van Doezem. Goedemiddag. Goedemiddag. Geeft les aan het Lauwers College in Buitenpost. Klopt. Zijn dat jaartallen stampen, dat gebeurt nog steeds ook bij jou in de klas? Nee, niet zoals jij dat zegt. Ik ken natuurlijk 1602, oprichting der VOC, is een iets wat de oudere luisteraar misschien wel herinnert. Alleen, ik zie wel in het geschiedenisonderwijs dat wel verandert. Alleen, wat ook gezegd wordt, die tijdvakken zijn voor ons wel heel handig. Omdat het een soort van waslijn is waarin je in latere jaren je verdere onderzoek kan ophangen. Dus ik, als docenten vinden wij het gewoon heel handig. Ook voor die leerling die gewoon gebaat is bij structuur. Ja. En dus het afschaffen van tijdbalken ben je niet voor? Nou, sowieso. Kijk, ik denk dat die discussie wat tweeledig is. Ik denk als basis zijn de tijdvakken heel goed. Maar als je kijkt naar verdere onderzoeken, zoals al gezegd werd, naar als je historici wil worden of meer de wetenschappelijke kant wil bekijken, ik denk dat je ze dan meer moet loslaten. Maar dat is een ideale basis om verder op te bouwen. Dus ik denk dat het meer een en-en is dan een of-of. Ja. En dat geschiedenisonderwijs, is dat populair bij jullie op school bijvoorbeeld? Nee, sinds ik de prijs heb gewonnen heel populair. Maar daarvoor natuurlijk ook. Ja. Daarvoor natuurlijk ook al. Geschiedenis is natuurlijk het verhaal van ons. En het gaat ook heel erg over wie jij bent en waar jij vandaan komt. Ja. En het werd nog wel eens gezien als een saai vak. Alleen ik zie wel dat met de ontwikkelingen nu ook die we zien in de oorlog met de oorlog in Europa, dat het naar het nu halen en het nu vertalen vanuit het verleden wel aanslaat bij leerlingen. Ja, ja. Nou, hartstikke goed. Luister nog heel even mee, we gaan nog even op het andere punt in. Want dat is een ander punt dat u maakt, mevrouw Slootjes, dat tijdvakken te veel vanuit het perspectief van de elite zijn gemaakt. Leg dat eens uit. Ja, nou, je ziet dus dat tijdvakken vaak ontstaan en gebaseerd zijn op grote politieke veranderingen. Als ik opnieuw naar mijn oudheid kijk, als ik zo mag zeggen, dan zie je dat de Griekse wereld vaak een omslag kent op het moment dat ineens Alexander de Grote verschijnt. En dan verdwijnt eigenlijk die hele klassieke Griekse periode. We zien politieke verschuivingen in de Romeinse Republiek bijvoorbeeld. Op het moment dat er keizers aan de macht komen. Die ontwikkelen zich tot keizers. Maar wij achteraf zeggen natuurlijk, hey, daar hebben we een punt waar de keizertijd begint. Die zijn vaak heel sterk ontwikkeld, gebaseerd op politieke ontwikkelingen. Maar die zijn ook beschreven, denk ik, omdat dat in die tijd wel een soort van genotuleerd werd. Ja, nou ja, kijk, dat is natuurlijk voor ons lastig als oudheidkundigen, dat veel van de geschreven bronnen, bijna alle geschreven bronnen, die komen van de elite. Ja. Zal dus nooit een gewone vuilnisman zijn die een dagboekje heeft bijgehouden? Nee, dus dat maakt het ook lastig. Dus je hebt ook die dominantie inderdaad van dat perspectief. Want terwijl het wel interessant is natuurlijk ook om te weten hoe in die klassen werd geleefd en wat men dacht en vond. Ja, zeker. Kijk, en op het moment, we hebben nog wel eens nieuwe archeologische vondsten en sowieso de archeologie is voor ons heel belangrijk om ook midden- en lagere klassen in de samenleving in kaart te brengen. En daar hoort u het ook meteen, hè. Ik heb het over lagere en middenklassen en hogere klassen. Ook daar zijn grenzen die wij heel erg makkelijk gebruiken, terwijl die misschien niet zo heel dicht bij menselijke ervaringen hebben gestaan. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook lastig natuurlijk om een beeld te krijgen van een tot slaaf gemaakte Romein, want die heeft niet een dagboekje bijgehouden. Nee, precies. Dus dat moet vaak ook via bronnen over die groep. Hendrik Atze, want die kinderen in jouw klas, die leerlingen, die willen natuurlijk ook graag verhalen horen over ridders, over keizers, over prinsessen. Ja, kijk, de elite, ik snap precies wat er gezegd wordt. Vanuit daar is de geschiedenis beschreven en vaak ook nog vanuit de winnaars van oorlogen bijvoorbeeld. Maar juist het verhaal van de normale man is heel belangrijk om te vertellen. En ook gewoon heel goed om te weten dat de luxe waarin wij nu leven, dat 150 jaar, 200 jaar terug, compleet nog niet bestond. En dat het gewoon constant een strijd was om te overleven, behalve bij die elite. En dat daardoor het ook gewoon belangrijk is om te weten van, hey, Hoe leefde de normale mens? Ook om te voorkomen dat je, wat al gezegd wordt, dat je het constant hebt over de lagere klasse en mensen het gevoel krijgen van die prestatiedruk om daar naartoe te werken. Dus ook leerlingen. Vertel het verhaal van een normale man. En dat doen wij in het geschiedenisonderwijs ook steeds vaker. Maar ja, daar moet je wel de juiste bronnen voor hebben. Ja. En mevrouw Slootje zegt nu dus van, we moeten er toch eens naar kijken, die tijdbalken. Leeft dat een beetje onder geschiedenisleraren? Nee, ik denk dat de meeste geschiedenisleraren juist heel blij zijn met die tijdbalken, omdat die echt structuur geven. Ik denk wel dat er leest van hoe gaan we met geschiedenis om. Bij de prijsuitreiking was er natuurlijk een top 3. Ja. En waar wij alle drie voor stonden, was het geschiedenisonderwijs meer naar het nu halen. En vooral af en toe dat verleden ook eens loslaten. Als je naar de ontwikkelingen van vandaag de dag kijkt, als je alleen al kijkt naar Qatar, het bouwen van stadions door slaaf gemaakt of door slaven. Je zou dat heel mooi kunnen koppelen aan de verhalen vanuit de oudheid. Want bij het Colosseum hebben we dit ook al gezien. Ja. En op die manier wordt geschiedenis ook betekenisvol. En denk ik ook een stuk interessanter. Ja, wel bijzonder dat een geschiedenisleraar zegt van, we moeten ook af en toe die historie een beetje laten voor wat het is. Maar ik snap het wel. En de discussie is geopend, dus daar zal ongetwijfeld, mag iedereen zich mee gaan bemoeien. Dank voor jullie bijdrage, allebei. We spraken met de geschiedenisleraar van het jaar, Hendrik Atze van Doezem. En u hoorde ook Danielle Slootjes, hoogleraar oude geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Gloedje nieuw, Silver Lake uit Amsterdam. Ook Marleen Hoebe en Jesse Koch zijn dat. Na een avondje uit werden zij een liefdeskoppel en besloot ook maar gelijk samen de muziek in te gaan. De neo-noir film Under the Silver Lake uit 2018 speelde ook nog een rol. Die inspireerde ze tot het schrijven van liedjes die je best roerig en romantisch zou kunnen noemen. En de naam van het duo was ook gelijk gevonden. Er is een album in de maak, u hoort Silver Lake met Don't You Waste Our Time. Thought you didn't have it in you. More looking for attention. There's no one that will see it in your eyes. How do you get away with your perception? There's truth in all the lies. Ooh. Can't get it for less. What you waiting for? You will never forget if you're standing by. Can't get it for less. What you waiting for? You will never forget. Hey, you try, but you question everything you do. Van liedje kunnen we meer scharen onder roerig dan onder romantisch, zou ik zeggen. Don't you waste our time. Silver Lake, zo heet het duo uit Amsterdam. We gaan weer naar die wedstrijd op het WK. Engeland tegen Iran. Nog steeds de brilstand op het bord, Andy? Klopt, Jurgen. In het Khalifa Stadion in Doha. Ik ben er zelf 3 jaar geleden geweest bij de wereldkampioenschappen atletiek. Onder andere Sivan Hassan 2 keer goud daar. En nu moet het goud gewonnen worden in deze wedstrijd in ieder geval door Engeland. Want die zijn de grote favoriet. Het spel heeft de hele tijd stilgelegen vanwege een zware blessure van de keeper van Iran. Ali Reza Bayramvand. En die heeft het nog geprobeerd, maar dat was echt ongelooflijk dat hij dat nog deed. En ook dat de coach niet meteen optrad. Want na een minuutje lag hij weer op de grond en moest zelfs met een brancard van het veld. Dus een andere keeper bij Iran, Hossan Hosseini. En het staat dus nog steeds 0-0. Maar dat komt ook omdat er een enorm verdedigend Iran staat. Het was al te verwachten. En Engeland dus moeite heeft om door die verdediging heen te komen. Het zegt genoeg dat er pas 1 schot op doel is geweest. En dat er nog geen enkele kans is geweest voor Engeland. Het staat na nu 28 minuten spelen, maar er komen zeker 6, 7 minuten bij in de eerste helft. Staat het nog altijd 0-0 bij Engeland-Iran. En dan kijk ik in de receptie van de villa en daar staat Henk Krol bij Sophie Verhoeven. En ik zei vanochtend op de redactie, komt Henk helemaal uit Spanje rijden naar ons toe, Henk? Nee, Henk is nog gewoon in Zeewolde en daar blijft hij voorlopig ook nog. En in Spanje zijn we druk aan het bouwen, maar dat duurt nog tot bijna het eind van het volgend jaar voordat we daar iets kunnen laten zien. Aan het bouwen, aan een B&B, hè, dat waren de dromen. Zijn het een beetje ik-vertrek-achtige toestanden? Gelukkig niet. We hebben wel wat tegenspoed gehad, maar dat is juist uitgemond in iets heel moois. En nu zijn we bezig om zo'n 60 appartementen te bouwen. Dus het wordt iets meer dan een B&B. Zo, nou, dat is dus de toekomst, Jurgen. Ja. En we gaan met hem het verleden in. En dat heeft te maken met Manfred Langer. Die is op deze dag, is die 42 jaar... Nee, is die... nee, wat was het nou? 27, 29? Nou ja, in ieder geval, op deze dag is die overleden. Dat was 1994. Reken zelf even uit hoeveel jaar dat is. Daarover gaan we met hem praten, want Henk Krol was goed bevriend met deze Manfred Langer. Dat zometeen na 2:30. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Matthijs van Nieuwkerk vertrekt bij BNN-VARA. In een groot Volkskrant-artikel vertelde oud-medewerkers van De Wereld Draait Door over zijn woede-uitbarstingen en publieke vernederingen. Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid maakt verdere samenwerking onmogelijk, schrijft Van Nieuwkerk in een verklaring. In Rotterdam is de inhoudelijke behandeling bezig van de rechtszaak tegen Willem Engel. Die wordt beschuldigd van opruiing in de coronaperiode. Vorig jaar deden 22.000 mensen collectief aangifte tegen Engel. Energiebedrijf Essent verhoogt de energietarieven per 1 januari met zo'n 30%. Door het prijsplafond dat dan ingaat zullen veel consumenten er weinig van merken, verwacht Essent. En de KNVB is erg teleurgesteld over het besluit van de FIFA dat Oranje niet met de aanvoerdersband kan spelen. En 6 andere landen ook niet. Een last-minute beslissing die heel impactvol is, zegt Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal bij de KNVB. Max. Terug naar toen. En we gaan terug naar 21 november 1994. Villa V. Ja, op die dag overleed dus Manfred Langer, de oprichter van de roemruchte Amsterdamse discotheek It's. Hij werd 42 jaar. Manfred Langer, showmaster van Gay Nederland en eigenaar van Glitter Discotheek It. De in Wenen geboren Manfred Langer overleed aan keelkanker. In enkele jaren tijd bouwde hij It, tot dan toe een verlopen discotheek, uit tot een extravagant danspaleis. Extravaganza was zijn handelsmerk. Hij heeft natuurlijk altijd feestelijk geleefd. En al is hij dan maar 42 geworden. Maar ja, zoals hij geleefd heeft, heeft hij ook mensen zijn driedubbele gehaald. Iemand die leefde als de beest op het veld. En hij deed alles wat God verboden heeft. Zelfs de concurrentie zal hem missen. Zoals blijkt uit deze rouwadvertentie van Club Roxy. Wij nemen afscheid van een geduchte concurrent en een flamboyante klant. Manfred was een trendsetter en een gangmaker. En tot op zijn sterfdag heeft hij dat waargemaakt. En over Manfred Langer praat ik met oud-politicus en oprichter van de Gaykrant, Henk Krol. Hartelijk welkom. Goedemiddag. U was bevriend ook met hem, hè? Ja, ik heb hem ooit, ik geloof in 1976, leren kennen. Benny Nijman heeft ons aan elkaar voorgesteld. En dat was net de periode dat in Amerika Anita Bryant opkwam, een homo-haatster. Mm-hmm. En de homobeweging in Amerika vroeg of wij konden helpen. En dat hebben we gedaan door met Mies Bouwman als presentatrice in het Concertgebouw een concert te organiseren met alle bekende artiesten en politici uit die tijd. En ik had net Manfred Langer leren kennen. Manfred Langer had mij leren kennen. En die belde op en die zei, mag ik die avond meedoen? Want ik wil ook een lied zingen. En toen hebben we elkaar leren kennen. En hij was zo dankbaar dat hij tussen al die grote Nederlandse artiesten mocht optreden. Ja. Dat vanaf dat moment is er een vriendschap gegroeid. En, want hij werkte toen al in Amsterdam. Want hij was een, ja, wat was hij? Barman, hè? Hij was barman, ja. Bij Atje van Bezouw in de Amstel Taverne. Dat was nog in de periode dat zijn eigen zaak, de Chez Manfred, nog niet geopend was. Maar hij had een neus voor publiciteit. En hij was natuurlijk een perfecte gastheer. Want hij wist mensen altijd verschrikkelijk in de watten te leggen. Wat voor man was het? Hij was van oorsprong Oostenrijker? Oostenrijk was hij geboren. Hij was ook waanzinnig trots op alles wat daarmee te maken had. Hij heeft zelfs ooit in Amsterdam het Wiener Café geopend. Dat werd geen succes. Maar ja, hij was trots op zijn Oostenrijks zijn. Hij was trots op zijn Oostenrijkse moeder. Zijn vader had hij het nooit over. Die was door een drankprobleem ooit het huis uitgezet. Maar als zijn moeder naar Nederland kwam, en die kwam af en toe, hij werkte echt bijna de klok rond. Mm-hmm. Hij leefde voor zijn vak. Behalve op het moment dat zijn moeder kwam, dan moest alles wijken, want dan ging hij leuke dingen met moeder doen in Amsterdam. En het feit dat hij zich aanmeldde om zo'n lied te zingen tegen die Anita Bryant, ja. Dat geeft ook aan dat hij dus heel erg betrokken was ook bij de homoscene. Zeer, zeer. Hij heeft er ook zoveel aan bijgedragen. Ik weet, toen we jaren daarna begonnen met de Roze Maandag in Tilburg, juist om dat kermisterrein, ja, iets vriendelijker te maken, ook voor mensen die niet heteroseksueel zijn. Toen zei Manfred meteen, het wordt alleen een succes als je het landelijk trekt. Hij zei, maar daar ga ik voor zorgen. En hij regelde 3 bussen die met zijn vaste publiek uit Amsterdam naar Tilburg kwamen rijden. En ze zijn het in Tilburg alweer lang vergeten, maar ze zouden ook daar Manfred Langer heel dankbaar voor moeten zijn, want hij heeft die Roze Maandag, ja, ja, op de kaart gezet. Ja. Ik begrijp dat u ook wel eens een verjaardagscadeau van hem hebt. Ach jee. We zijn goed geïnformeerd, meneer Krol. Ja, ik was er bang voor. Nou, ik heb een keer met hem in de Chez Manfred aan de bar gezeten. En toen stootte hij mij op een gegeven moment aan. En toen zei hij van, als je hier nou zo rondkijkt, zit er dan iets voor je tussen? En ik kijk, zo is het. Ik zag er allemaal cliëntele zitten. Jongens en mannen waarvan de een nog lelijker was dan de ander. Maar daar zat ook een hele spannende zwarte meneer tussen. En toen zei ik zou niet eens een gesprek met die meneer hebben durven beginnen. Maar toen zei ik, nou, die ene jonge man met die donkere huidskleur, dat vind ik wel spannend. Nou, daar bleef het bij. Ik ben naar huis gegaan. En een maand of 3 later was ik jarig. En ik had thuis had ik de woonkamer vol zitten met ooms en tantes. Ja, gebakjes. Met gebakvorkjes op de schoot. En op een gegeven moment gaat de deurbel. Ik voel hem aankomen. Ik loop naar die voordeur toe. En ik doe de deur open en daar staat een hele spannende donkere meneer die zegt van ik ben ingehuurd door Manfred Langer om hier een striptease act te komen geven. Ik zei nou, dat komt heel ongelegen, want mijn hele familie zit binnen. Op dat moment kwam er een tante uit de kamer. Die zei, wat is er aan de hand? Ik zei, nou, deze meneer is door een Amsterdamse kroegbaas hier naartoe gestuurd om een striptease act te geven. Oh, zei mijn tante, wat leuk, laat hem binnenkomen. Ja. En ik geloof dat al mijn ooms en tantes hebben ervan zitten genieten. En ik had het erg moeilijk om... Ja, om er een beetje aan te werken. Ja, oké. Okay. Dus dat was hij dan ook. Maar ja, ja, goed, dat is wel een echte vriendendienst, als ik het zo hoor. Zeker. U noemde net al even dat Shane Manfred, daar is hij mee begonnen. Dat was een café ook uiteindelijk. Maar waarom was hij zo'n geweldige horecaman? U zei het al, hij had dat echt in zijn vingers. Hij had natuurlijk de hoge horecaschool gehad. Dat kunnen heel veel kroegbazen niet zeggen. Hij had dat wel gehad. Hij bedacht een aantal hele leuke dingen. A, koos hij ervoor om vooral Nederlandstalige muziek te draaien. Hij koos ervoor om gekke dingen in te voeren. Er hingen lampen boven de bar. En op een gegeven moment had iedereen in de gaten... die hingen ook aan hele stevige kettingen. Dat als je daar tegenaan gooide, dan gingen die leuk bewegen. En dan stond er iets geks. Naarmate de avond vorderde, ja, precies, dan werd er veel tegen die lampen aangetikt, lijkt me zo. En om dat nog extra te bevorderen, was hij degene die het happy hour uitvond. Dus als je op een bepaalde tijd binnen was, hou me niet aan de precieze tijden. Maar waren de drankjes voor de helft van de prijs? Tussen zes, nou, niet, ja. Hij deed het nog veel verstandiger. Je betaalde de volle prijs, maar dan kreeg je twee drankjes voor de prijs van één. Dus had iedereen glazen voor zich staan. Dan werd er extra stevig gedronken. Ja. En dus werd het steeds gezelliger. En hij zorgde ervoor dat er altijd bekende artiesten ook gezellig bij hem binnenkwamen. Want dat hing ook aan hem. Hè? Dus allerlei, ook internationale artiesten. Ja. Iedereen kwam daar. Want dan komen we op de IT. Hè? Ja, roemruchte discotheek. Het woord het net al even. Het ging tussen de Roxy en de IT. Dat waren twee trendzettende etablissementen. Hoe kwam hij daarin verzeild? Hij vond dat prachtig. Er kwam op een gegeven moment een bioscoop kwam vrij. En hij dacht, daar ga ik in dit. Want hij heeft, ik weet niet hoeveel zaken gehad. En hij probeerde het uit. Sommigen die lukten, anderen mislukten. Maar die IT, dat werd eigenlijk vanaf de eerste dag een enorm succes. Omdat hij daar mensen naartoe wist te trekken. Hij zorgde er ook voor dat het geen homodiscotheek was. Het was een discotheek waar veel homo's kwamen. Maar waar iedereen welkom was. Eigenlijk elke bekende voetbalspeler ging juist daar stappen. En hij zorgde voor een geweldig leuke sfeer. Kwam u daar ook vaak of niet? Niet vaak. Hij had voor mensen die hij belangrijk vond, had hij de zogenaamde gouden sleutel. Dan had je een sleutelhanger. Nou, die was niet echt van goud, maar die was goudkleurig. En daar stond het logo van de IT op. En als je in het bezit was van zo'n sleutelhanger, kon je er altijd in? Dan mocht je altijd binnen. En dan stond er vaak een hele lange rij van mensen die probeerden binnen te komen. Ja. En jij mocht dan met jouw sleutelhanger langs die rij lopen. En dat was voor de mensen die stonden te wachten ook wel spannend. Want die zagen alle bekende mensen uit Nederland daar naar binnen gaan. Dus wilde jij ook naar binnen. Maar ik heb ook wel eens verhalen gelezen en gehoord dat bijvoorbeeld een groot artiest als Prince wilde daar naar binnen. En die werd gewoon, nee, ja, je moet maar wachten tot er iemand uitgaat. En toen zei hij, maar ik ben Prince. Ja, maar goed, er zijn hier nog veel meer sterren. Dat was natuurlijk ook zo. Binnen was het ook een grote sterrenstatus. Ja, maar dat was vast niet Manfred geweest die die beslissing nam. Dat zullen de portiers geweest zijn. Dat denk ik ook. Want als het aan Manfred lag, dan had hij geroepen, ik wil meteen met je op de foto. Ja, dat denk ik zeker. De reden waarom we het nu over praten is dat vandaag zijn sterfdag is. Hè, 21 november 1994 overleden. Een paar dagen later was zijn begrafenis. En dat werd ook een enorme happening. Groots en meeslepend had hij geleefd. En hij zou dan ook alles behalve stilletjes vertrekken. Amsterdam liep massaal uit voor een markante mokumer uit Oostenrijk. Met de havenzangers voor Oer-Hollandse gezelligheid. En een sliert limousines voor een snufje Hollywood. Het was extravagant, het was bizar. Het was precies zoals Manfred Langer het zich had voorgesteld. En u was daar ook bij? Ja, ik zat in de derde volgauto. En er waren geloof ik wel 30 limousines die achter de kist aanreden. En die... bijna voetstaps, ja, voetstaps, want het moest wel. Want er liepen ook mensen mee via het homomonument naar de begraafplaats reden. En daar was de kist inmiddels naar beneden gelaten. En iedereen werd gevraagd om een klein flesje, zo'n miniatuurtje, leeg te drinken. En dan het lege flesje op zijn kist te gooien. Ja. Want hoe ziet dat? Dat graf is er nog altijd. Dat is er nog altijd. Er staat een beeld bovenop. Ja. Het is de moeite waard om dat een keer te gaan bezoeken. Want hij is net zo flamboyant gestorven als hij geleefd heeft. Nou, mooi eerbetoon in deze paar minuten op Radio 1. Dank daarvoor, Henk Krol. Over Manfred Langer, dus de baas van die roemruchte Amsterdamse discotheek IT. En veel meer horecazaken. Vandaag dus 28 jaar geleden overleden. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit is een liedje uit november 1994, Sheryl Crow. Sheryl Crow en All I Wanna Do. Dan het WK voetbal Engeland tegen Iran en die Houtkamp. We zitten te wachten op de VAR. En dat betekent dat er gescoord is, al voor de tweede keer door Engeland. Want een minuutje of zes geleden was het 1-0 door Bellingham. En die Bellingham is een pas 19-jarige Engelsman die speelt bij Borussia Dortmund. De voorzet was van Luke Shaw, de man die vaak bij Manchester United op de bank zit omdat Malaysia speelt. Maar nu speelt hij het Engels nationale team wel. Gaf de voorzet waardoor het 1-0 werd. En nu wordt het inderdaad 2-0. Want de goal is toegekend aan Engeland. 2-0 door Saka. En dus heeft Alireza Jahanbakhsh, de speler van Feyenoord en van Iran, het erg moeilijk. Want we zitten nog in de eerste helft. We zitten in de laatste minuut van de eerste helft. Het staat 2-0 voor Engeland. Nieuws. Snipper. Een snipper uit het nieuws. U hebt dit eerder kunnen horen vandaag op NPO Radio 1. U krijgt er een vraag bij. En als u dat antwoord weet, dan maakt u kans op een prachtig Villa VDB keukenschort. Dit is het fragment waar het om gaat. Een gezin in Edinburgh trof onder de vloer van het huis een briefje uit 1878. Dus dat is ruim 150 jaar oud aan in een... Het blijkt om een boodschap te gaan van twee mannen die de oorspronkelijke vloer hadden aangelegd. Dat was Katrien vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. Bijzonder briefje dus, gevonden in de Schotse hoofdstad. En daar ging het over in welk voorwerp zat die boodschap verstopt. En we willen echt het complete verhaal horen. Dus laten we zeggen het samengestelde woord. Niet het laatste deel van het woord. Dus in welk voorwerp zat die boodschap verstopt? We doen deze ronde met de bellers 0800-1101. Makkelijk nummer 0800-1101. Een minuut de tijd om te antwoorden. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag met Wolter Kramer. Wolter. Nou, ik zal even de radio zachter zetten. Het is een whiskyfles. Nou, dat is precies het antwoord. Kijk, fles hadden we niet goed gerekend. Het moest inderdaad een whiskyfles zijn. Had het item inderdaad gehoord vanmorgen. Ja, wel bijzonder en grappig dat die jongens dat hadden gedaan. Want die hadden volgens mij dat vloertje gelegd. En inderdaad die whiskyfles verstopt. En die familie die dat nu heeft gevonden, begreep ik dan weer uit het bericht. Een briefje erbij gedaan en dus voor de volgende bewoners is dat dan. Ja. Nou, een leuk idee. Ik vond het een heel leuk bericht, ja. Het levert jou een Villa VDB keukenschort op. Blijf daarvoor even aan de lijn, noteren we alle gegevens. En dan komt hij naar je toe. Ja, dankjewel. En je kan hem ook gedragen bij dit WK, want het is hartstikke oranje. Oh ja, grappig. Ja, dankjewel. Ja, Nederland speelt dus vanmiddag om 5:00. Nu bezig Engeland... Nou, aardig op stoom, niet tegen Iran. Zo, 3-0 is het al. Zojuist geworden door Raheem Sterling. We zitten in de extra tijd die een hele tijd gaat duren. Het wordt een dramatische middag voor de mannen uit Iran. Want het is al voor rust 3-0 voor Engeland tegen Iran. Ja, en dat WK voetbal, daar is toch een hoop mensen zijn daarmee bezig. Ook de mensen van De Speld, dat satirische platform. En die hebben een WK-gids uitgebracht. En Sophie, wie heb je daarbij? Hoofdredacteur van de sportredactie van De Speld, Jaap van de Veen is. We zijn heel blij dat je er bent, want ja, jouw redactie draait natuurlijk ook over uren nu. Het zijn drukke tijden, ja. Het nieuws komt je min of meer aanwaaien deze dagen. En wat is nou een beetje de laatste heat van De Speld duiding van dag 2 van het WK? Omdat Nederland gaat vandaag beginnen, dus we hebben... Als geste voor de kijker die nog wat twijfelt... hebben wij het oranje schaamdekentje ontwikkeld. Daarmee kun je zowel gewoon lekker de wedstrijden van oranje kijken... maar ondertussen ook gewoon jezelf kapot schamen voordat je aan het kijken bent. Oh, Sophie, nu willen mensen dit bestellen. Het lijkt me iets voor jou. Lijkt me ook iets. Heel goed. Ga lekker zitten. Er ligt nog geen schaamdekentje, maar je mag gewoon gaan zitten. Ja. Hartelijk welkom. Ja, 5:00 begint die wedstrijd van Nederland. De eerste wedstrijd van Nederlands elftal dus op dit WK tegen Senegal. En jullie zijn daar ook druk mee met deze prachtige gids. Hij ligt hier. Jaap, hartelijk welkom. Staat je goed? Ben jij er ook klaar voor eigenlijk? Ben jij iemand die wel gaat kijken ook, die wedstrijd? Het WK? Ja. Ben de wedstrijd ook van Nederland? Of volg je alle wedstrijden? Ik probeer zoveel mogelijk wel te kijken, ja. Beroepsmatig natuurlijk, hè. Ik ben ook gewoon... Min of meer ook gewoon sportjournalist. Ja. Nou, er zijn mensen die denken, De Speld, die zijn er nog, hè? Leg eens uit, wat zijn jullie eigenlijk? Nou, De Speld is een satirisch nieuwsmedium. Wij beschouwen eigenlijk alle actualiteit op een dusdanige manier... dat je wordt verrast door het nieuws. Of dat je op een andere manier ernaar gaat kijken. Ja, er is een site van, op sociale media laten jullie zien... De Volkskrant heeft een paar keer in de week een bijdrage. Ja. Klopt, ja. 2 keer in de week. Is er nog steeds zo dat daar mensen op reageren die denken dat het allemaal echt is? Dat was in het begin wel. Het gebeurt nog, Maar stukken minder. Ja, ja, stukken minder aan het begin. Maar ja. dat is wel voor jullie het ultieme succes, toch? Als iemand denkt dat het echt is. Dan is het echt goed bedacht. Nou, het is een vraag die we vaak krijgen. Dus het is, in die zin is het een compliment, dan is het een goede vraag. Als ik heel eerlijk ben, is het misschien niet het beste compliment wat we kunnen krijgen. Omdat we, als we satirisch artikel schrijven, dan willen we eigenlijk mensen een beetje aan het denken zetten en iets uitdragen met een bepaald stuk. En als mensen nou denken dat het een echt artikel is, dan snappen ze eigenlijk niet helemaal goed wat ermee bedoeld wordt. En dan faal je eigenlijk als satiricus, ja, okay. Omdat de boodschap niet overkomt. Ja, oké. Okay. Maar misschien kunnen we aan de hand van een voorbeeld, en ik denk dat, want dat plaatje ook heel veel doorgestuurd, de keeper die mee zou naar Qatar, Jasper Cillessen, die dus op het laatste moment toch afviel. Ja. Jullie hadden, dat was een van mijn favorieten ook, maar misschien kan je even uitleggen wat je daarmee had gedaan. Dat Jasper Cillessen zijn neef heeft neergestoken, zodat hij misschien nog kans zou maken op een plek in het Nederlands elftal. Nou, dat verwijst natuurlijk naar Quincy Promes, ja, die ooit zijn neef neerstak en gewoon werd opgeroepen. Ja. En je zag een foto van Jasper Cillessen met een groot mes in zijn handen en bloed op zijn shirt en zo. Ja. Dat is dan de grap, dus daar zitten meerdere lagen wel in. Hoe komt zoiets tot stand? We hebben gewoon best wel een redelijk brede redactie die ook gewoon zeer geïnteresseerd is in al het nieuws. Nu dus het sportnieuws vooral, omdat het WK nu bezig is. En mensen sturen gewoon vanuit huis ook dit soort ideeën in. Dus er is een dagredactie waar dan 5 of 6 mensen de actualiteit echt een beetje behandelen. Mm. Maar het staat iedereen ook vrij om van buitenaf ideeën in te brengen. Is dat een soort vergadering en dan neemt iemand een beslissing van dit is leuk genoeg om ook te plaatsen? Of vallen er ook heel veel dingen af bijvoorbeeld? We beoordelen elkaar. Als je genoeg likes krijgt van je collega's, dan heb je gewoon een goed stuk geschreven. Ja, precies. Nou is er wel een hoofdredacteur die altijd nog kan zeggen van jongens, dit kunnen we beter niet doen om een of andere reden. En er wordt ook vaak wel gewoon open gediscussieerd over bepaalde stukken van raakt dit wel het juiste punt? Jullie zoeken ook wel echt de grens op natuurlijk. Soms zijn dingen best wel stevig. Dat klopt, ja. En dat is dan bedoeld om de boodschap extra hard te laten binnenkomen. Sommige dingen zijn ook verschrikkelijk. Neem Qatar als voorbeeld, er gebeuren dingen, ja. Ja. Die zijn niet chic, dus daar mag je denk ik zelf ook wel hard van leren. Ja. En nu dus die WK-gids. Waar let je vooral op bij het samenstellen dan? Nou, je wil natuurlijk liefst een zo breed mogelijk palet aan onderwerpen behandelen. En thema's die een rol spelen of gaan spelen, naar onze verwachting. Nu is dit een redelijk beproefd format, omdat er altijd rond EK's en WK's heel veel WK-gidsen in de winkels liggen. Ja. En die behandelen eigenlijk allemaal dezelfde onderwerpen. Dus alle selecties, de stadions, alle scheidsrechters. Alles wat er bij zo'n WK komt kijken. En dat zie je dan 20 keer liggen ongeveer in de winkel. Dus dat format is al beproefd. En wij hebben daar natuurlijk een satirische draai aan gegeven. Waardoor er ook gewoon heel veel maatschappijkritiek in zit. Andere frivoliteiten. Ja, grappig van die wedstrijd die nu bezig is. Engeland dik voor tegen Iran. Dat noemen jullie dan de nucleaire pool. Ja. Pool B. Ja. Ja, ligt toch wel wat geschiedenis. Ze hebben allemaal kernwapens inderdaad. Er zitten pikante affiches in deze Engeland, pool. Iran, Verenigde Staten en Oekraïne. Ja. Ja. Correct. Ronald de Boer heeft een speciale rol. Vertel. Ja. Nou, Ronald de Boer is ambassadeur van dit toernooi. Dus min of meer ook voor onze gids. Hebben we besloten. We beloven de mensen 30% extra Ronald de Boer in deze gids. En ik heb het niet helemaal uitgeteld hoor, maar ik denk dat we daar redelijk aan komen wel. Ja. En je hebt ook columnisten? Ja. We hebben door Gazprom gesponsorde gascolumns. Uiteraard, ja, daar betalen ze gewoon goed voor. Daar moeten we ook open in zijn, denk ik. Dus we hebben Sjoerd Massou en Frank Heijnen bereid gevonden om voor ons zo'n Gazprom gascolumn tegen het juiste bedrag uiteraard, te schrijven voor ons. En er zit ook voorspellingen in. En die worden dan gedaan door? Een voorspelvistik. Maar wat is dat? Ja. Nou ja, goed, het was een tijdje een trend om dieren in te zetten om wedstrijden te voorspellen. Ja. De octopuspal was het bekendste voorbeeld. Ja, die octopus, ja. De octopus die wedstrijden voorspelt. En later de wet van alles uit de kast getrokken. Geit het de tekkeltje van de NOS-studio, geloof ik. Oh ja, Messi. Die ging dat ook doen. En toen ontdekten wij, pak een beetje een jaar geleden voor het EK, dat wij een zeer begaafd diepvriesproduct in de vriezer hadden liggen. En dat was deze vistik. Oké. Okay. Ja. Dan ben ik natuurlijk wel benieuwd, heeft die vistik al iets losgelaten over die wedstrijd straks van Nederland? Nog niet, nee. We verwachten in de loop van vandaag verwachten we wel iets van hem. Voor vijf dat, nog? Dat mag ik al alvast verklappen. Maar ja, wat hij gaat doen, ja, dat weten we natuurlijk van tevoren ook niet. Hè? Het is een onvoorspelbare... Je moet even de socials in de gaten houden, zoals dat heet. Dat lijkt mij verstandig, ja. Dat lijkt me sowieso verstandig, hoor. Ja, precies. Dan weten we morgen ook of die visticket bij het rechte eind had. Ja. Nou, prima. Ik heb hem bekeken. Ik heb hem nu al vermaakt en nog even heel globaal doorgekeken. De sportwinnende WK-gids. De winnende WK-gids. Ja, precies. Ja. De speldsport. Yes. Winnende WK-gids. Ja. Ja, met 30% extra Ronald de Boer. Ja. Dankjewel. We geven er trouwens eentje weg. Online doen we dat, ook via onze socials. Daarvoor moet u even gaan naar het Instagram-account van Villa VDB. @VillaVDB_omroepmax. Jaap van de Veen is er, hartelijk dank. Ja, dank. We gaan naar de dichter voor drie. En dat is niemand minder dan Femke van Asselt. Vanmiddag start Oranje in Qatar. We kijken wel, maar met iets minder vreugde en comfort. We vonden al heel veel van hun cultuur. Maar ja, dit is topsport en die wereld draait wel door. Ik kijk met vrienden onder groot protest. Een kamer vol met gays en we drinken heel veel bier. Ach ja, wij hebben toch al hersenschade, zo zei een goede vriend van de Qatarese emir. Hoe juich je straks als Oranje scoort? Mag het heel uitbundig of moet het ingetogen? Straks spring ik nog per ongeluk omhoog en lijkt het of ik zomaar mijn principes toch verloochen. Mijn hele huis versier ik met One Love. Daar kunnen nog geen 100 gele kaarten wat aan doen. Vanmiddag zegt mijn voetbalhart zacht huilend: Hup Frenkie. Hup Holland, we worden wereldkampioen. En daar zullen ze in Engeland toch wat anders naar kijken. Wij hopen dat misschien, maar de Engelsen zijn voorlopig bezig met hun eerste wedstrijd tegen Iran en die Houtkamp. Ja, het was wel grappig, want vooraf werd er verwacht dat Engeland een beetje defensief zou spelen. Even de kat uit de boom kijken. Maar we zitten nog steeds in de eerste helft, die nog 11 minuten zal duren. Of nee, nog 4 minuten moet ik zeggen. Want we hebben 15 minuten extra tijd gekregen na de blessure van de keeper van Iran. En Engeland staat nu al, nog voor rust, vlak voor rust, met 3-0 voor. Dus we gaan straks, over een paar minuten, gaan we rusten. En dan nog een hele helft te gaan. En Iran, ojojoj, 5 keer op een WK, nooit door de groepsfase. En ik vrees voor hen dat het ook vandaag niet gaat lukken. Het staat 3-0, vlak voor rust, bij Engeland tegen Iran. En het komend half uur blijven we dus die wedstrijd ook volgen hier in Villa VDB. Op het WK voetbal. Maandag de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Senegal. Daar de eerste actie van Frenkie de Jong. De pirouette, bal onder de voet. Senegal, Oranje op het WK voetbal. Nee, maar dat is toch buitenspel? Dat is toch buitenspel? Luister Oranje op NPO Radio 1. Zometeen vanaf 4 uur in NOS Langs de Lijn. Wie luistert, weet meer. Dus jij wil je klanten verrassen met kerst? Nou, komt ie dan. Voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp ga je naar drukwerkdeal.nl. Drukwerkdeal.nl voor fantastische kerstkaarten met jouw logo en ontwerp. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Het is 2040. In Nederland breekt een gewelddadige volksopstand uit. Dit leest u in mijn nieuwe roman Het Lied van Europa. Het is fictie en moet fictie blijven. Mijn naam is Leon de Winter. Het Lied van Europa, nu overal verkrijgbaar. Vandaag besteld, morgen in huis. Drukwerkdeal.nl. Laat zien wie je bent. Een matras met een verleden geeft je zo een nieuwe toekomst. Want van een oude maak je nog makkelijk een gloednieuwe. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef matrassen een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op Renewy.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewy. Afval bestaat niet. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Word je ook gek van torenhoge online advertentiekosten? Met Direct Mail van Nickout haal je wel gericht resultaat uit je marketingbudget. Direct mailing valt op, zeker op de deurmat. Wil je weten hoe je met Direct Mail nieuwe klanten wint? Ga naar directmailversturen.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Op zoek naar nieuwe klanten? Ga naar directmailversturen.nl. De zaagbladen zijn geslepen. De boormachine is opgeladen. En de gouden hamer is gepolijst. Als ik begin met knallen, dan stop ik niet. Ik stop echt niet. Ga de bak. Alleen de stress schieten, maar dat duurt het langer. Wie wordt de beste klusser van Nederland? Kijk de finale zaterdag 26 november op debesteklusservannederland.nl. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Drie uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Om de droogte in de zomer aan te pakken, moeten we het regenwater dat in deze periode valt proberen vast te houden. Landschapsarchitect Leonieke Heldens, die is er druk mee. Zometeen in Villa VDB in gesprek met haar. Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Het Openbaar Ministerie eist 180 uur taakstraf en 3 maanden voorwaardelijk tegen Willem Engel. Hij staat terecht voor opruiing in coronatijd. Engel, de voorman van actiegroep Viruswaarheid, zou in juni 2020 een oproep hebben gedaan om naar het Malieveld te komen, ondanks een verbod van de Haagse burgemeester. Volgens Engel was dat geen oproep en is de vrijheid van meningsuiting in het geding. De rechtszaak volgt op een collectieve aangifte tegen Engel door 22.000 mensen. Matthijs van Nieuwkerk legt voorlopig zijn werk neer en stopt per direct met het maken van programma's voor BNNVARA. De 62-jarige televisiemaker verbreekt de banden met de omroep en dat laat hij weten aan het ANP. Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid maakt een verdere samenwerking onmogelijk, aldus van Nieuwkerk. Aanleiding voor de breuk is een artikel van de Volkskrant van vrijdagavond. Daaruit kwam naar voren dat de presentator zich bij het tv-programma De Wereld Draait Door jarenlang schuldig maakte aan grensoverschrijdend gedrag. In Hogeloon bij Eindhoven wordt een vrouw van 36 vermist, Sylvana Heber. Ze verdween zaterdagochtend. Sylvana kwam toen niet op een afspraak. Sinds die tijd wordt er naar haar gezocht, zegt een verslaggever van Omroep Brabant. Die zoektocht is nog steeds in volle gang. Dat gebeurt door tientallen agenten, maar ook door zo'n 60 vrijwilligers van het veteranen Search Team. Het zijn oud militairen, maar ook oud brandweermensen en oud politiemensen. En dat zoeken gebeurt in een groot bosgebied. En dat doen ze in een lange lijn met zaklampen, want ze hopen natuurlijk zo snel mogelijk iets te vinden. De partner van de vermiste vrouw is zaterdag aangehouden. Hij is verhoord en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij een verkeersongeluk in de Noord-Hollandse plaats Oudesluis zijn 2 mensen om het leven gekomen. Een andere betrokkene raakte zwaar gewond. 1 persoon raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde vanochtend. 2 auto's botsten rond 7:15 op elkaar. Het dodental van de aardbeving op het Indonesische eiland Java is opgelopen tot zeker 56. En gevreesd wordt dat het aantal verder oploopt. Zo'n 700 mensen zijn gewond geraakt. Meer dan 300 huizen zijn verwoest of beschadigd, meldt de Landelijke Rampenbestrijdingsdienst. De beving in Indonesië had een kracht van 5,6. In Nijmegen zijn 2 Spanjaarden gearresteerd die in hun eigen land worden verdacht van moord. Ze zouden in juni in de buurt van Sevilla iemand hebben doodgeschoten en ergens hebben gedumpt. Daarna zouden ze naar Nederland zijn gevlucht. De Nederlandse politie kwam in actie op verzoek van Spanje en dat land heeft hun overlevering gevraagd. Een proef in Flevoland met verpleegkundigen uit Indonesië is een succes. Ze liepen een jaar lang mee in ziekenhuizen om het tekort aan zorgpersoneel op te vangen. Alle verpleegkundigen hadden in Indonesië al een studie in de zorg gedaan. In dat land zijn zorgmedewerkers genoeg, zegt Woonzorg Flevoland. In Indonesië is een overschot aan zorgpersoneel. En we bieden deze mensen een hele mooie kans om een HBOV-opleiding hier te doen in Nederland. Tegelijkertijd stage te lopen en te werken. Het zorgpersoneel uit Indonesië heeft ook de basis van het Nederlands geleerd. Werken in Nederland heeft zo zijn voordelen, vindt deze verpleegkundige. We krijgen meer salaris hier. Dus kunnen we voor onze familie geven en naar onze familie. Er wordt nog nagedacht over een vervolg van de proef. Een definitief besluit daarover wordt eind dit jaar genomen. In Lake Michigan in de VS zijn precies 175 jaar na het zinken restanten gevonden van een Nederlands migrantenschip. Dat schip, de Phoenix, verging op deze dag in 1847 met aan boord 154 Nederlandse migranten. Ze moesten na de Atlantische Oceaan alleen nog Lake Michigan over toen er brand uitbrak en het schip verging. Een Amerikaanse wrakzoeker vond 8 jaar geleden alleen een boomstam, dacht hij, op de bodem van het meer. En dat blijkt nu de schoorsteen te zijn van het gezonken schip. En het weer nog. Van het zuidwesten meer bewolking en regen. Het is 2 graden in het noordoosten en 8 graden in het zuidwesten. Morgen bewolkt, in het zuiden regen en ongeveer 7 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er is niet zoveel aan de hand onderweg, maar er staan wel een paar files. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam heb je 10 minuten oponthoud tussen Hoogvliet en Rotterdam-Charloos. Er staat een vrachtwagen met pech en daarom is de rechterrijstrook dicht. In het noorden van het land is de A7 dicht van de Duitse grens naar Groningen. Tussen Sappemeer en de afrit Westerbroek is dat. Het verkeer kan omrijden via Veendam en Assen over de N33 en de A28. De weg is dicht vanwege een spoedreparatie en die duurt waarschijnlijk nog een half uur. Feyenoord is het café van Puk van Heel. Feyenoord is het fluitje van Ernst Happel. Feyenoord is de buik van Johnny van Beukering. Feyenoord is een open inrichting. Lees nu Lourdes aan de Maas, het nieuwe boek van Michel van Egmond en Martijn Krabbedam. Echt duurzaam beleggen bij Mewind. Geen halfwerk, geen concessies, maar echt 100% duurzaam. En echt nodig, want de zorgen om morgen worden met de dag groter. Start daarom nu met duurzaam beleggen in lokale duurzame projecten bij Mewind. Zo geef je niet alleen jouw spaargeld meer waarde, maar deelt ook de wereld mee in de winst. Doe mee op mewind.nl. Mewind, echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Mensen die een nieuwe auto willen kopen, moeten soms wel een jaar wachten. Er zijn manieren om sneller de weg op te gaan. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is op voorraad en kun je direct rijden. En er gaat ook nog eens €1000 van de prijs af. Dus wil je niet wachten en morgen rijden? De Mitsubishi dealers staan met koffie voor u klaar. Met of zonder afspraak. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Nu 15 maanden gratis voor starters. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa. Goedemiddag allemaal. Zometeen weer het knip- en plakwerk van Siep Verwe. Dat hoort u tegen 4:30. U krijgt het vervolg van Engeland tegen Iran. Het is nu rust daar. Tussenstand 3-0 voor de Engelsen. En de afgelopen dagen hebben we er weinig van gemerkt. Maar de droogte eerder dit jaar zorgt natuurlijk voor grote problemen in Nederland. Bomen gaan dood, de biodiversiteit neemt af. En het is ook allemaal slecht voor de landbouw. Nederland is altijd kampioen geweest in water tegenhouden en wegwerken. Maar door de klimaatverandering moeten we nu leren dat water vast te houden. Daarom is landschapsarchitect Leonieke Heldens in de villa bij Sophie in de receptie. En we gaan samen naar jou toe lopen. En ik kijk een beetje bewonderend en spiekend naar jouw mooie rode suède laarsjes. Waar zijn de kaplaarzen? Ja, die staan achter in de auto. Ja, want landschapsarchitect is natuurlijk een beroep, toch veel buiten. Wat zit er in jouw standaard uitrusting? Of wat heb je door schade en schande geleerd dat je mee moet nemen? Nou, sowieso dus inderdaad laarzen, hesje, bouwhelm, regenjas. Maar ik stond laatst op een daktuin in Amsterdam te planten. En toen had ik planttekeningen allemaal mee. En die waaide ineens weg, want ik stond heel hoog. Dus ik dacht, oh, de volgende keer... Iemand in Amsterdam heeft die tekeningen gevonden. Ja, ik kon ze nog net vangen. Maar ik had ze eigenlijk geplastificeerd, maar mee moeten nemen en onder een steen moeten leggen. Ja, hier waait het gelukkig niet. Ga lekker zitten. Ja, Leonieke Helders van ingenieursbedrijf Arcadis. Hartelijk welkom in de villa. Dankjewel. Bezig met een groot project in een van de droogste gebieden van Nederland. En dat is de Achterhoek. Klopt. Had ik niet gedacht eigenlijk zomaar. Nee? Nee, ik weet ook niet waarom, maar... Zandgronden, ja, misschien hè? Vanwege dat bier daar allemaal. Oh, ja, ja, ja. Nee, ja, dat is flauw. Ja, maar hoe groot is het probleem daar? Nou, echt wel heel groot. Nou, ik vertelde net dat... ik was vrijdag nog in het veld, liep ik rond met de directievoerder, toezichthouder. Die zijn er nu, wordt het aangelegd. En dan heeft het geregend. Dus hè, je ziet bovenop is het echt wel nat, hè, waar je doorheen loopt. Dus dan ben je blij dat je die kaplaarzen mee hebt, hè, de laarzen aan hebt. Maar je komt vervolgens langs die Baakse Beek gewandeld. Nou, die staat gewoon helemaal droog. Ja. En het is een bak van meters breed en een paar meter diep. Nou, daar kun je gewoon instaan. Dus dat laat wel zien dat het droog is. Dus dat water van de afgelopen dagen... Er zijn nog geen zoden aan de dijk. Nee, het moet echt veel meer regenen. Dat de grondwaterstand, het grondwater moet omhoog. Dus dat is niet met één regenbui opgelost. Nou, proberen jullie dat water juist vast te houden. Dus in tegenstelling tot wat eerder de bedoeling was, zo snel mogelijk weg ermee. Hè? Jaren geleden was dat steeds het devies. Ja. Hoe doe je dat? Nou, wat we allereerst doen is dat we... daar lopen flinke... die Baakse Beek, hè, zo'n grote beek, een grote bak, zoals we dan zeggen, loopt door het landschap. Die was inderdaad aangelegd om het water zo snel mogelijk af te voeren. Die gaan we ver ontdiepen. Dus die gooien we voor een heel deel dicht, waardoor die geen water meer aantrekt. Dus de drainerende werking, zoals de hydrologen dat dan mooi zeggen, die gaat er van af. Dat doen we ook met heel veel detailwatergangen, dus kleine sloten. Dus even voor mijn idee, dus dat hij wordt minder diep. Dus dan zou je denken dat het water het gaat meer... Ja, het land op dan. Nou ja, de drainerende werk gaat er vanaf. Dus door hem te ver ontdiepen, grond erin te gooien, trekt hij niet meer zoveel water aan. En wat we vervolgens doen, samen met bodemkundige hydrologen, hebben we alle oude kaarten, bodemkaarten, geomorfologische kaarten, zijn allemaal uitgezocht. En daar zijn eigenlijk de hoogtekaart wat erbij gepakt. En dan zijn we op zoek gegaan naar de natuurlijke laagtes in het landschap. En die zetten we eigenlijk sterker aan. Dus door daar een heel klein beetje af te graven, maken we eigenlijk van die hele grote, ja, we noemen dat slenken, schaalprofielen, van wel 30 meter breed. En daar gaat straks het water doorheen lopen. Dus het water zal wat valt veel meer de laagtes gaan opzoeken. En door de Baakse Beek bijvoorbeeld dicht te gooien, zal onder andere het grondwater ook... En dus cruciaal hierbij zijn die oude landkaarten. Yes. Want hoe was die beek vroeger ook niet zo diep? Nou, de Baakse Beek zelf wel. Maar tijdens het onderzoek van de historische kaarten zijn dus die natuurlijke laagtes gevonden. Maar zijn bijvoorbeeld ook de historische watersystemen gevonden. Dus bijvoorbeeld heel oude opgeleide beken. Dat zijn veel meer bakjes die wat hoger in het landschap liggen. En die ook water voeren. Nou, door die oude beekdalen, dus die oude stroomdalen op te zoeken. Maar ook die cultuurhistorische watersystemen. Die gaan we eigenlijk weer oppakken. Deels in ere herstellen. Waardoor het water weer zijn natuurlijke weg kan vinden door het landschap. Eigenlijk best grappig, hè? Dat door nou ja, we hebben het er straks over geschiedenis gehad en de industriële revolutie en wat het ons allemaal heeft gebracht. Ja. Maar dat je nu dus eigenlijk terug moet vallen op die oude kaarten om de situatie anno nu te verbeteren. Ja. Ja, kijk, van origine was het ook een drassig, moerassig gebied. Maar dat is het dus nu helemaal niet meer. Want dat zie je dus aan de droogte. Hè. Alles staat droog. De bomen, hè, de boomtoppen, daar zit geen blad meer in de zomer. Daaraan zie je ook dat de bomen het zwaar hebben. De rabattenbossen staan helemaal leeg. Dus ja, we gaan wel weer terug naar die oorspronkelijke situatie. Ja. Ja. We gaan proberen het water langer vast te houden. Nou hoor ik je net zeggen over drassig land. En dat is ook bekend dat boeren dat liever niet willen. Nee, dus klopt. Hoe ga je daar dan mee om? Want er zitten daar ook heel veel boeren in dat gebied. Ja, maar de boeren hebben ook last van droogte. Dat merken ze ook. Dus wat we doen, we hebben samen met omgevingsmanagers, maar dus ook met hydrologen en dergelijke, ook gesprekken gevoerd met de pachtboeren daar in het gebied. En met hun bekeken, hè, waar merken jullie al dat het droog wordt? Welke gronden zouden jullie willen blijven gebruiken voor akkerbouw? Maar er zijn ook echt gronden waarvan die nu droog zijn en die echt wel wat natter mogen worden. Dus we puzzelen samen met hen om te kijken hoe zij toch hun bedrijf voort kunnen zetten. Wellicht ook met een deel natuurlijk buren inclusief. Maar ze zien jullie met jullie ideeën als goed volk, zeg maar. Niet mensen die hun proberen daar weg te krijgen. Nee, nou, in het begin is het natuurlijk altijd wel lastig. Maar nee, uiteindelijk zijn we samen met die boeren er heel mooi uitgekomen. En maar het, bijvoorbeeld nu in de uitvoering houden we ook rekening met ze dat ze dat land op kunnen. En als ze bijvoorbeeld door dat schaalprofiel, die slenk, die loopt dan door hun weidegronden heen. Dan leggen wij voordes aan. Dat zijn verstevigde, doorwaadbare plekken, hè, zo heet dat officieel. Dus ze kunnen met die trekkers doorheen. Ja, en dan kunnen ze van, als het even door die slenk gaat, kunnen ze er toch doorheen. Ja. En dan kijken we samen met hun wat de beste plekken zijn om bijvoorbeeld die voordes aan te leggen. Ja. Want als jullie dit niet zouden doen, wat zou er dan met dat gebied gebeuren? Dan wordt het steeds droger, dan vallen de bomen om, de lanen, hè, want we zitten op landgoederen. Nou, er staan prachtige beukenlanen, eikenlanen. Ja, je ziet nu al bijvoorbeeld de beukenlanen op landgoed het Mettler. Ja, dat begint al te vallen. Dan vallen takken uit, dus dan alles... Ben je er net op tijd bij misschien dat het... Ja, dat vind ik moeilijk, want als je nu al zeg maar ziet dat bomen echt omvallen, hè, dan zijn we net op tijd. Dat weet ik niet, misschien wel net. Voor sommige stukjes net te laat, maar andere stukken ook wel weer echt mooi op tijd. Ja. En dit is natuurlijk een probleem dat in veel meer regio's zich voordoet, dus die kunnen hiervan leren? Ja, en ik denk wat deze plek, zoals we het hier aanpakken, bijzonder maakt, is dat we dus ook echt dat historische watersysteem erbij pakken. Dus we zijn niet alleen met een natuurlijk systeem bezig, maar ook zelfs dat omdat we dat historische systeem erbij pakken, ja, dat maakt het wel echt rijk, dit project. Ja. Bijzonder verhaal. En dat is dus toepasbaar ook op andere plekken waar het droog is. Zeker. Want waar hebben we het dan over? Drenthe, Brabant? Ja, Brabant. Ja, ja. De zandgronden voornamelijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dank voor de uitleg hier in de villa. Landschapsarchitect Leonieke Helders was dat van Arcadis. Zo heet de zangeres. Het liedje heet Night Moves. We gaan weer naar het Khalifa Stadion in Doha voor de tweede helft van Engeland tegen Iran. En die Houtkamp. Heerlijk, 21 graden daar. 20, 21 graden. Terwijl het buiten een graadje of 30 is. Het is koel vandaag in Doha. Maar binnen is het zo koel omdat daar enorme airconditioning staat. Die staat te loeien als een gek. En die loeien nu ook rond het hoofd zeg maar, van Harry Kane, de aanvoerder van Engeland. Die net is neergehaald door een Iranier. Want het is de wedstrijd Engeland tegen Iran. De tweede wedstrijd van dit WK. Het staat, en dat stond het al een tijdje, 3-0 voor Engeland. En we zijn begonnen aan de tweede helft. De eerste helft heeft een kwartier langer geduurd door een noodgedwongen wissel van de keeper van Iran. In de tweede helft 3 nieuwe spelers. Eentje daarvan is Kanani, die speelt in Qatar bij de club Al Ahly. En ook eruit is Jahan Baks. Dat is jammer, de Feyenoorder. Die is dus naar de kant gegaan, had al een gele kaart. En dus verder niks aan de hand voor Engeland. Want die staan met 3-0 voor. En we zitten in de tweede helft, die is bijna 5 minuten oud. Nieuws. Snipper. Ja, een snipper uit het nieuws. U krijgt daar zometeen een vraag bij. En als u het goede antwoord hebt, maakt u kans op een mooie prijs natuurlijk. We spelen deze ronde met de mensen die via de app meespelen. Of die via het mailadres meespelen. Dus pas de pen en papier bij de hand. Hier komt het fragment. Het nadeel van China in internationale onderhandelingen is dat zij... Kijk, als je het voor jezelf niet door anderen wil laten bepalen, dat is prima. Maar ze proberen ook andere landen te overtuigen om ook van die afspraken af te gaan. Ja, de klimaattop in Egypte die kwam gisteravond tot een eind na 2 weken vergaderen. Er werd ook veel gelobbyd natuurlijk. Eerder vandaag ging het op NPO Radio 1 over de rol die China speelt in deze onderhandelingen. En wie hoorden we daarover spreken? Dus wat is de naam van de man die we net hoorden? Als u het antwoord weet, onmiddellijk mailen villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. man met de vlugste vingers van het westelijke halfrond, Mark King. Hij is de man van Level 42 en dit was een van hun klassiekers, Love Games. We gaan naar hem, de man van het betere knip- en plakwerk. Hier is Siep Verwer. Best wel leuk en heel spontaan. Siep Verwer is zijn naam. Dat is een hele rustige, aardige, soms wat verlegen jongen. Zeer getalenteerd. Hij is razendsnel. Siep, yeah. Donald Trump stelt zich opnieuw verkiesbaar als president van de Verenigde Staten. De oud-president diende gisteren het benodigde papierwerk in en gaf daarna een persconferentie. Daarin zei hij Amerika weer groot te willen maken. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States. Of Trump ook de kandidaat namens de Republikeinse Partij wordt, is nog maar de vraag. Bij de tussentijdse verkiezingen vorige week deden de door Trump gesteunde kandidaten het minder goed dan verwacht, waardoor er een richtingenstrijd is losgebarsten binnen de partij. Our country is in a horrible state. Thank you, Bill. We're in grave trouble. This is not a task for a politician or a conventional candidate. This is a task for a great movement. Het Twitter-account van de Amerikaanse oud-president Trump is weer actief. Trump. De nieuwe eigenaar van het platform, Elon Musk, liet Twitter-gebruikers stemmen over de vraag of Trump terug mocht keren. Er werd 15 miljoen keer gestemd. 15 miljoen. En net iets meer dan de helft stemde voor terugkeer. Een paar minuten na de uitslag waren de tweets van de oud-president alweer te zien. Tweets. Trump werd bijna 2 jaar geleden verbannen toen hij niet genoeg afstand nam van de gewelddadige menigte die het Amerikaanse congres bestormde. Trump tweets. Thank you, God bless you, and God bless America. Dat was het, de bijdrage van Sybrand Ferber. Gaan we nog een keer kijken bij die wedstrijd van Engeland tegen Iran. Engeland op voorsprong, Andy. 2 jaar geleden was Engeland verliezend finalist van het EK. Dit jaar werd er niet al te veel van verwacht, maar ik denk dat ze toch wel hun visitekaartje afgeven, de Engelsen. Want staan 3-0 voor. We zitten in de tweede helft. Die is 57 minuten. De tweede helft is 12 minuten bezig. Maar de wedstrijd is 57 minuten bezig tussen Engeland en Iran. En Engeland staat met 3-0 voor en is nu aan het freewheelen. Want uitkijken dat je geen blessures oploopt voor de rest van het toernooi. De openingswedstrijd van de Engelsen is uitstekend, want ze staan dus met nog wel een tijdje te spelen in de tweede helft. Met 3-0 voor tegen Iran. Dan gaan we de administratie afronden. We hadden bijvoorbeeld nog die nieuwsnipper. En Doede van der Linden is aan de lijn. Doede, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Van den Berg. Uit Amsterdam, meneer Van der Linden. Ja. Wij vroegen een naam, hè? Dat is die man die Nederlands klimaatgezant is. Ja. Wat is de naam die we wilden horen? Geheime de Bourbon de Parme. Ja, dat is hem. Ik moest het ook even opzoeken in de wiki toen Kokkelman zei dat hij van koninklijke bloeden was. Ja, zeker. Ja, dat is een van de prinsen volgens mij. Ja. Zat bij Sven inderdaad. Hartstikke goed. Levert een Villa VDB keukenschoot op. Komt naar u toe. Leuk. Veel plezier ermee. Sylvie, jij weet... Nee, ik ga eerst even vertellen wat Geld of je leven doet. Hans van der Steeg die gaat praten over de paniek die is ontstaan in de cryptowereld. Na het faillissement van FTX. En wat doen wij morgen in de villa? Margriet Zetskorn die gaat ons helpen om meer tijd vrij te maken met onder meer to-don't-lijstjes. Oké, nou, gaan we meer over horen. Morgen het verloop van de wedstrijd van Engeland, dat hoort u later ook op deze zender. Net als die wedstrijd van Oranje. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Ster. We hebben in ons land een probleem. De kaartkloof. Vroeger kreeg je nog stapels aardige kaarten. Maar nu? Zo'n appje. Weg met die kaartkloof. Stuur vaker een kaartje. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder. Zorgpremies gaan omhoog. En ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Het Nederlands Blazersensemble speelt Concert in de Vorm van een Peer.